Muhterem efendim, bir yazınızda senin yolunda yürüyor gibi görünüp senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde iç içe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır buyuruyorsunuz. Zat halinize bu sözü söyleten mülazaları lütfeder misiniz? Belki çoklarımız hakikaten yaptığımız şeylerle düşüncelerimiz arasında bir çelişki yaşarız. Böyle hep doğru yolda göründüğümüz halde kendimize göre, kendimize bağladığımız iç hesaplarımız vardır. Kendimize anlatma derdindeyizdir. Kendi istikbalimiz peşinde koşmaktayızdır. Kendi itibarımızı işleme mülahazası içindeyizdir. Yani iç dış bütünlüğü olması lazım. Böyle la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derken de bu zahiri duruma göre bizim ne olduğumuza hükmederler bununla. Derler ki bu la ilahe illallah dediğine göre mümin. Fakat iman ondan içe bir şeydir esasen. Bu bir izandır. Aksine ihtimal vermeyecek şekilde o meseleyi kabullenme demektir. İçinde de o meseleyi hazmetme demektir. Aynen öyle imana ve Kur'an'a hizmet mevzuda, Allah'ın rızasını takip ediyor görünme mevzuda, bütün bunlarda doğrudan doğruya bizim içimizde, kalbimizde tetikleniyorsa şayet o doğrudur. Yoksa çok küçük dahi olsa kendimize ait bir kısım mülahazaları takip ediyorsak işte o kazanma kuşağında kaybetme demektir. Hep böyle rıza yörüngeli görünürsünüz. Allah rızası, ondan başka bir mülazamız yok. Dini mübin İslam'ın ilası, ondan başka bir mülazamız yok. Kendi kültürümüzü dünyaya duyurma, ondan başka bir mülazamız yok. İnsanlara yararlı olma, ondan başka bir mülazamız yok. Deriz de hiç farkına varmadan, bazen belki farkına vararak da iç hesaplarımızda belki planlarımızı, projelerimizi hep kendimize anlatmaya matuf yaparız, ortaya koruruz. Alem bizi bilsin, alemin gözü üzerimizde olsun, büşarun bil benan olalım, eskilerin ifadesiyle parmakla gösterilen insan olalım, bizden söz edilsin hep, değişik şeyler hep bize doğru aksın. Az dahi olsa yani bu mülahazaların onda biri içinizde varsa siz kıyak bir riyakarsınız, kıyak bir sum'e adamısınız. Kendinizi duyurmaya, kendinizi göstermeye kendinize adamış bir insansınız. Oysa ki hususiyle mesleğimizde esas olan insanın Allah'a adanmışlığıdır. Cennet ve cehennem mülazalarından da beni tecrid ederek sadece zatına bağlı mülazası ve esastır mesleğimizde hususiyle. Bu meslek aynı zamanda sahabi mesleğidir. Kendini nefyetmeye bağlıdır. Kendini düşünceden atmaya, çıkarmaya bağlıdır. Kendiniz o düşünce içinde olduğunuz sürece şöyle böyle bir husuf ve küsuf yaşatırsınız kendinize. Kendiniz araya girdiğiniz sürece Allah mülahazası aradan çıkar, devreden çıkar. Siz aradan çıkmanız lazım ki kendinizi hiç düşünmemeniz lazım ki mülahazada Allah tam olsun. Husuf küsuf ay güneş tutulması. Siz onunla araya girdiğiniz takdirde onu diyorsunuz, onu söylüyorsunuz, onu ediyorsunuz. Onun için işliyor gibi görünüyorsunuz, onun için başlıyor gibi görünüyorsunuz, onun için oturup kalkıyor gibi görünüyorsunuz. Fakat işlerin çoğu kendinize bağlı cereyan ediyor. Dolayısıyla kalbi hayatınız itibariyle bir husuf yaşarsınız, bir küsuf yaşarsınız. Bunu da sizden iyi bilen olamaz. En iyi siz bilirsiniz. Mesela diyelim ki benim cübbemin şurası şöyle yani. Böyle bu gözünüzü tırmalıyor sizin ve burada benim öyle görünmemi istemiyorsunuz. Kalkıp biriniz burada hemen fırlıyorsunuz ok gibi bunu düzeltiyorsunuz. Şimdi bu güzel bir şey olabilir. Allah için bir insana iyi görünmesi adına bir yardım gibi bir şey olabilir. Fakat bu arada azıcık böyle falana bu kadar yakınım mülahazası varsa içinizde tamamen onu yıktınız, içine tükürdünüz, onu berbat ettiniz. Falanın kredisini onu olan cali dahi olsa, izafi dahi olsa itibarı bir yönüyle kendi işleriniz hesabına kullanıyorsanız berbat ediyorsunuz demektir. Bu açıdan en iyi kendinizi bilen yine sizsiniz. Hakikaten Allah için mi yani? Lillah, li ecillah, li veçillah rızası dairesinde falan diyorsunuz. Hakikaten öyle mi? Allah için mi? Allah için mi işliyorsunuz? Allah için mi başlıyorsunuz? Allah için mi oturuyorsunuz? Allah için mi kalkıyorsunuz? Bunu en iyi siz bilirsiniz. Kaleminizle Allah için bir harf yazmaya kalktınız. Elif yazacaksınız. Yarısına kadar getirdiniz bunu. O esnada hattım ne güzel düştü benim filan. Mülazasına girerseniz kırın o kalemi, elinizle o yazıyı da silin. Sonuna kadar onu tamamen Allah mülazasına bağlı götüremiyorsanız lanet olsun o işin içine. Haz edebiliyor muyum? Bir bina yaptınız böyle. Allah için yaptınız. Her taşı Allah için koydunuz. Bir de aklınıza geldi ki bu biz ne güzel işler beceriyormuşuz. İnsanların ruhuna ne güzel giriyormuşsunuz. Size tavsiyem alın manivelaları, geçin o binanın yamacına, yıkın onu, harap edin. O binanın yıkılması Allah'la sizin aranızdaki bir şeyin yıkılması demektir. Allah'a ulaşmanın, Allah nezdinde bir kıymet ifade etmenin yolu budur. Evet, tekrar ediyorum, bunu en iyi bilen insanın kendisidir. Sahabi ile aramızdaki farklılık bu türlü şeylerde kendisini hissettirir, ortaya korur. Yani bildiğiniz gibi, hadis-i şeriflerde gördüğünüz gibi, bu gece bir gürültü duydum diyor. Öbürü de o esnada duymuş o gürültüyü. Ben de diyor hakikaten işte şu vakitte bir gürültü duydum. Gecenin üçte biri, ikide biri, neyse dörtte üçü esnasında bir gürültü duydum diyor. Hemen sonra aklına geliyor ki adam şöyle düşünebilir. Ben o saatte kalkmış ibadet ediyordum. Ha diyor, yanlış anlama diyor. Ben namaza falan kalkmamıştım. Nasılsa rastlantıya uyanmıştım. Onun için duydum o gürültüyü diyor. Zerre kadar işin içine bir kıl karışmasına, şunu yapıyordum, kıymetli değerli bir şey yapıyordum mülahazasını onun üzerinde uyarmaya meydan vermemek lazım. Neyse kıymet harbiyemiz onunla. Ha, hakkımızda suizan uyarabilecek şeylere de meydan vermemek lazım. O mesaviyi de ketmetmek lazım, söylememek lazım. Ama olduğunuzdan fazla iyiliklerle serfiraz, müşarun bil benan bir insan olduğunuz hissini karşı tarafta uyarmaya kalkmamak lazım. Bu Allah'a karşı yalan söylemek demektir. Femen azlamı men kezebe alallaha girer. De ki, işleri yönünden ahirette en büyük kayba uğrayanların kimler olduklarını bildireyim mi? Onlar o kimselerdir ki, dünya hayatında yaptıkları işlerin karşılıkları hep boşa gidecektir. Halbuki kendilerinin güzel güzel işler yaptıklarını sanırlar. Mealindeki ayet-i kerimenin tehdidi müminler için de söz konusu mudur? Belki herkesin iyilik diye, güzellik diye yaptığı her şeyde böyle kötü mülazalarla yıktığı, kirlettiği şeylerin hepsi hakkında konuşulabilir. Çok geniş dairede de olabilir. Yani bazen ilahi kelimetullah yaparız, yapıyor zannederiz. Ama kendimizi duyurma mülazasına bağlı yapmışızdır. İşte iyilik yapıyoruz zannederiz ama وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا şer yapar, iyilik yaptıklarını zannederler. Onun için Hazreti Osman'ı şehit edenler karşısında Zübeyir bin Avvam o müthiş, o ürpertici manzarayı değerlendirirken şöyle der: قُلْ هَلْ نَبُّكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَمَالَ اَلَّذ۪ينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ işlerinde sapıklık içinde bulundular. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا oysa ki onlar iyi bir şey yaptıklarını zannediyorlar. Hazreti Osman'ı öldürüyorlar. Bir belayı, bir şeri def ettiklerini zannediyorlar. Dalalet içindeler. İyilik yaptıklarını sanıyorlar. Gördüğünüz gibi çok geniş dairede Zübeyir bin Avvam meseleye yaklaşıyor. Hepimizin hareketlerinde, davranışlarında bu türlü şeyler olur. İyi bir şey yaptığımızı zannederiz. Fakat hiç farkına varmadan kirletmişizdir onu. Karartmışızdır o. Güzel işin çehresini karartmışızdır. Oysa ki Allah işin arka planına bakar. Yaptığınız şeyin arka planına. İnne Allah la yanzuru ila suverikum ve la ila ihsanikum ve lakin yanzuru ila kulubikum. Bir rivayette ve amalikum da var. Her davranışınızın kalbinizin sesi soluğu olmasına bakar. Bu hakikaten içinizden mi nebaan etti? Yoksa aklınızla, mantığınızla belli bir plana bağlayarak mı onu ortaya koydunuz? Bu proje aklınızın, mantığınızın ürünü mü? Yoksa nazargâh-ı ilahi olan kalbinizin iç içi tecellisi ve tezahürü mü? Allah Celle Celaluhu ona bakar, ona göre değerlendirir meseleyi. İşin iyi veya kötü olması arka planı ile alakalıdır. Dünyada siz insanlara kötüyü iyi gösterebilirsiniz, onları aldatabilirsiniz. Kendi arkanızdan da koşturabilirsiniz. Şimdiye kadar bir sürü Mihdi ünvanıyla, Mesih ünvanıyla, Müceddit ünvanıyla Deccal zuhur etmiştir. Hepsi Deccal'dır bunların. Fakat yaptıkları şeylere bakarsınız güzel gibi görünüyor. Size hep Allah'ı gösterirler. Ama kalpleri bozuktur, işin arka planı bozuktur. Allah ona göre değerlendirir. Siz insanları aldatabilirsiniz. Fakat Allah Allamul Guyub'tur. Her şeye mahruti bakar, manzara aladan bakar. İşin arka planıyla ön planını aynı anda görür. Dolayısıyla onun değerlendirmelerine göre kıymet harbiyesi olabilecek şeyler ortaya koymak lazım. Onun değerlendirmelerinde bir şey ifade etmeyen şeyler hiçbir şey ifade etmiyor demektir. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rubbe kaimin leyse lehu min kıyami illa seher vel atab buyuruyor. Nice namaz kılanlar vardır ki yanlarına yorgunlukları ve uykusuzlukları kar kalır. Demek ki hiçbir şey elde edemiyorlar. Namaz kılıyor ama durmadan. 100 rekat namaz kılıyor. Ama başka hesapları var. Belki gece bile kalkıp namaz kılıyor. Teheccüd kılıyor. 50 rekat namaz kılıyor. Dizlerini hızlı yere vuruyor ki alttakiler duysunlar. Bitti o namaz. Rubbe saimin leyse lehu min siyamihi illel cu vel ataş. Nice oruç tutanlar vardır ki onlar da oruç tutuyor, oruçla kendilerini ifade ediyorlar. Maşallah aç duruyor, bugünlerde susuzluğa da katlanıyor. Onun yanına da açlığı ve susuzluğu kar kalır sadece. Beyhude aç ve susuz duruyor demektir. Bu güzel şeyleri yapmama demek değildir. Belki beyti huda olan kalbi masivada tecrid etme demektir, temizleme, pak eyleme demektir. Dil beyti hudadır. Anı pake ile sivadan ayarı sil süpürat ki orada sultan kasrine nüzul eyle. O başka mülahazaların bulunduğu kalbe tecelli etmez. Başka hesapların içinde bulunduğu kalbe tecelli etmez, bakmaz. Siz zannedersiniz ki işte ben kalbim de Allah'a müteveccihim. Oysa ki orada 40 tane tilki dolaşıyor kuyrukları birbirine dokunmadan. Öyle bir kalbe Allah tenezzülen bakmaz. Tecelli edip bakmaz. Şüpheye, vesveseye düşecek şekilde değil. İşi o seviyeye götürmemeli. Yani yaptığım her şey boşa gidiyor benim. Ne abdestimde hayır var, ne namazımda hayır var. Bunları kılsam ne olacak, kılmasam ne olacak gibi Hazreti Üstad'ın vesvese risalesinin üzerinde durduğu ve zihinlerden izale etmeye çalıştığı o türlü bir vesveseye girmek doğru değildir. Hele hususiyle böyle rahatsız oluyorsanız siz o vesveselerden, üstadın verdiği ölçüler içinde kalbin malı olsa rahatsız olmazsınız. Demek ki o lümme-i şeytaniyede bir kısım hesapların cereyanı demek. O kerteye meseleyi götürmemek şartıyla insan yaptığı bazı iyiliklerde bile bir bit yeniği olduğu mülazasıyla kıvranmalı. Ne olur Allah'ım kalbimi böyle saf dupduru eyle. Senden başka hiçbir mülahaza taşımayayım. Sadece senin için oturayım, senin için kalkayım. Hep seni söyleyeyim. Üstadın Hafız-ı Şirazi'den aldığı sözler çerçevesinde sadece biri bileyim, biri söyleyeyim, biri düşüneyim. Bir mülahazasıyla oturup kalkayım ve birin dışında bütün masivayı kalbimden çıkarıp atayım. Ha bir kere çıkarıp atınca onlar bir daha gelmeyecekler mi? Gelecekler. Çünkü hayat boyu sen öyle bir mücadele vermekle mükellefsin. Her gün zorlayacaksın. Her yeni gün senin için bir yeni gündür. Her yeni gün aynı zamanda senin için bir mücadele günüdür. Mücadele alanıdır, mücadele sahasıdır ve zamanıdır. Her gün aynı mücadeleyi vereceksin. İnsan böyle mukarrebinden olmuş, ebrardan olmuş da onu her güne bir kere başta oldum artık, bunu devam ettiriyorum diyemez. Mutlaka bir yerden bir kırılma olabilir, bir çatlama olabilir, bir sızma olabilir. Hiç ummadığın bir yerden kırılmalar olabilir. Dolayısıyla her zaman tetikte olacaksın. Her zaman bir temkin insanı olacaksın. Kulağın Erzurumların ifadesiyle sürekli arıstakta olacak. Tavanda bir çatırtı var mı, yok mu? Varsa statiğinde bir problem var bu binanın diyeceksin. Ona göre. Ona göre oturacak, ona göre kalkacak. Ona göre belki perde duvarlar peşinde koşacaksın. Yani ne yapsam ki acaba ben bunu daha bir takviye etsem, hiç bilinmediği bir anda tepeme yıkılmasa bu diyeceksin. Her gün öyle yaşayacaksın. Çünkü burası o işlerin yolu. Burada o işleri yapacaksın. Emniyet yurdu orası. Onun için demişler ki emniyet küfürdür. Yani halinden şikayet etmeyen, eminim ben nasıl olsa bir kere iman ettim, artık böylece cennete gideceğim, o küfürdür. Ümitsizlik de küfürdür, o da küfürdür. Ve Allah Celle Celaluhu kutsi hadisinde la ecma'u beyne emneyn ve la ecma'u beyne havfeyn. İki emniyeti bir arada vermem. Dünyada böyle kendinden emin, rahat, hiçbir endişesi yok gibi yaşayan bir insan, o akıbetinden korkulan bir insandır. Ha, akıbetinden endişe duyan, tir tir titreyen bir insan, وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle vereceği, edeceği, yapacağı her şeyi yapıyor ama kalbi de tir tir. اُلَٰئِكَ يُسَارُونَ فِي الْخَيْرَةِ وَهُمْ لَا سَابِقُونَ Önde işi götürenlerdir bunlar. Yarışı kazananlardır, ipi göğüsleyenlerdir bunlar diyor. Kalbi tir tir titriyor. Ayşe validemiz, yani verirken işin içinde bir bitkenliği var, olması gerekli olan şey yapılmıyordu, ondan dolayı mı diyor? Hayır, veriyorlar ama kalpleri yine tir tir titriyor. Dolayısıyla burada korku yaşıyor. Herkesin bir korku yaşama faslı vardır. Öbür tarafta korku yaşama faslını, o problemi aşmış oluyor. Burada emniyet içinde yaşıyor. Orada o korku problemi bekliyor onu demektir. Bu açıdan burada tir tir titreyerek yaşayacaksın. Kur'an-ı Kerim değişik ayetleriyle söylüyor. Ve izâ zikrallahu vecilet kulûbuhum ve izâ tüliyet aleyhim âyâtü zâdetüm imâne. Her ayatı tekviniyeyi müteala ettikçe imanı artıyor. Allah'ı andıkça kalbi tir tir titriyor diyor. Bura öyle bir yer, öyle bir mekan. Bu koridor böyle geçilmesi lazım. Bu dünya karanlık bir koridor. Ama ucu cennete dayanan bir koridor. Koridorlar aşılırken insan korku yaşar. Ama gider öbür tarafa varırsa şayet, o zaman da inşiraha gark olur. Bunlar birbirine karıştırılmaması lazım. Bir yönüyle insan hafizan Allah, işin arka planı itibariyle Allah nezdinde sırtında kocaman Tevrat'ı, eski ahidi taşıdığı halde ondan ruhuna hiçbir şey sinmemiş. Öyle değerlendirilmiş olabileceğinden çok korkmalı. Yani Kur'an işte bazılarımız gibi ezber edebiliyor onu. Muhtevasına da vakıf belki. Müslümanım diye geçiniyor. Fakat sırtında bir yük taşıyor. Onu da Kur'an-ı Kerim sırtında Allah'ın kitabını taşıyan merkebe benzetiyor. İşlek diyor ona da. Şimdi insan öyle olduğundan endişe duymalı. Hep korkmalı. En küçük davranışlarıyla hep öyle olabileceği mülazasını taşımalı. Burada istidrad, antiparantez şunu arz edeyim. Ben İmam Rabbani Hazretleri kadar esrar-ı rububiyete vakıf bir insan görmedim. Avucun içi gibi biliyor bu meseleyi. Fakat diyor nefsim itibariyle ben kendimi hiçbir zaman eşekten daha yüksek görmedim. Ama bakıyorsun bir mektupta diyor ki şu anda öyle bir noktada bulunuyorum ki ayağımı nereye basacağımı bilemiyorum diyor. Mekanım la mekan, bu cismim cümle can, nazar-ı hak ayağın, özüm meslilika. Fakat diyor nefsim itibariyle ben kendimi eşek kadar kıymetlendiriyorum diyor. Şimdi bu kendine bakıştır. Bakarsanız yine o büyük insan Hazreti Üstad da öyle diyor. Güzele masar olan güzeldir diyor. Masarım diye övünme diyor. Masar değil, memersin sen diyor. O memer misalini anlatırken de güneşe açık olan, akan bir çağlayan bir su üzerindeki kabarcıkları misal veriyor. Güneşle münasebeti kesilince bir tünele, bir kanala girince o kabarcıklar üzerinde güneşin aksı kalıyor mu onun üzerinde? Demek ki kendinden değil onlar. Öyleyse bir uğrak yani. Yüzün güneşe açık olduğu sürece senin kabarcıklarına güneş aksediyor. Senden değil onlar diyor. Başka bir yerde diyor ki dine hizmet ettim diye fahirlenme diyor. Allah bu dini bazen bir facirle de teyit eder diyor. Sen o facir olabilirsin diyor. Allah kendi dinini teyit ediyor. Apukla sapukla da teyit edebilir. Siz onun hakkında öyle düşünemezsiniz. Fakat o kendini sorgularken, kendiyle yüzleşirken, işin arka planı itibariyle kendine bakarken öyle bakıyor. Bu temkin insanın sesi soluğudur. İnsan kendine böyle bakarsa o zat da yukarıdan ona bakan onu mahrum etmez. Şimdi seviyen bu bile olsa, İmam-ı Gazali bile olsa kendine böyle bakacaksın. Bu iyi bir şey. Hafizan Allah, tehlikeli olan şey insanın kendisini emniyette ve güvende hissetmesidir. Ümit başkadır, kendini emniyette ve güvende hissetme başkadır. Günümüzün çok gafilleri, şekli ve suri Müslümanlıkla yetinen ve iktifa eden insanlar, maalesef onlar ümidi güvene karıştırmakta. Hafizan Allah, bir korku işlerinde bir ürperti yaşamamakta, mehafetten mahrum hayatlarını sürdürmektedirler. Dolayısıyla ölü olan kimselerin akıbetinden endişe edilir. Akıbetlerinden korkulur. Şeytan bazen insanı güvenle vurur. Ümidi güven şeklinde gösterir. O korkuyu perdeler onun içinde. Tesvilini ve tezyinini o istikamette yapar. Zavallı zanneder ki iyi yolda yürüyorum. Ama bataklığın içinde gidiyor demektir. Hafizan Allah'u Kim Rahman'ın hikmetlerle dolu ders olarak gönderdiği Kur'an'ı göz ardı ederse, biz de ona bir şeytan sardırırız. Artık o ona arkadaş olur. Mealindeki ilahi beyanı nasıl anlamalıyız? Ve men yaşu en zikri Rahman nukayyid lehu şeytanın ve huve lehu karin. Mal hülyalara dalmış gidiyordum. Belki bir saat kadar sürdü bu İzmir'e ilk gittiğim yıllarda. Bir de baktım dilimde bir saatten beri hep tekrar ettiğim ayet uymuş. Ben yaşayan zikra kıydı şeytan fevvela okarin. Kestane pazarında cami kürsüsünde bunu ağlayarak söyleyince benim o hissimi anlayan insanlar da hepsi ağladılar orada. Ben kaçmışım Allah'tan. O beni bırakmamış. Gidemezsin. Eteğinden tutmuşum seni. Ve men yaşayan zikrahman nukayyid lehu şeytan fevvela okarin. Gözlerin açık ama tahammül yapmanın alemi de ne? Niye kör gibi yaşıyorsun? Ayet onu diyor. Yaşı o demek. Tahammü ederse biz ona bir şeytanı iliştiriveririz. Hiç farkına varmaz. Hep hevai hevesine uygun hülyalar peşinde koşar. Tahayyüller arkasında koşar. Fakat farkında değildir. Refiki şeytan onun. Evet. Hazrettiğim mülahazaya bağlı meseleye öyle bakabilirsiniz. Her mümin için de söz konusudur. Fakat bazen Cenab-ı Hak değişik bir şeyden dolayı bir ikramdan bulunur. Ben şahsımdan dolayı, mensup olduğum meslekten dolayı, yaptığım işlerden dolayı değil de belki kenarından, köşesinde o önemli zatla irtibatımdan dolayı demek bırakmamış. Kaçsam bile bırakmamış. Tahammü bu. Evet, her mümin içinde söz konusu olabilir. Fakat orada bir mekri ilahi de olur. İnsan tahammü yapar, şeytan ona karin olur, hiç ayrılmaz. Oturur kalkar hep onunla beraberdir. En olumsuz şeyleri bile süslü gösterir. Dininin, diyanetin içine dahi bir sürü bağışlayın, olmayacak şeyler, yani fışkı diyebilirsiniz, karıştırabilir. Fakat zavallı bunun hiç farkında değildir. Bir de virdi zeban edebileceği öyle bir ayet diline dolanmaz yani. Evet, bildiğiniz gibi bir sahabi, genç, görkemli, yakışıklı, sürekli bir kapının önünden geçiyor. Ve takılmış bir kadın ona, sürekli takılmış. Bir gün bir bahane uyduruyor, eve çağırıyor onu ve olumsuz şey teklif ediyor. Bir de rezil ederim diyor. Önemlidir, ya rezil olacak ya günah işleyecek orada. Birdenbire onun diline de şu ayet, اِنِّلَّذ۪ينَ تَقَوِزَامَ سَنْ تَعِفُ مِنَ الشَّيْطَانِ. Onlar ki takva dairesi içindedirler. Şeytandan taiflar çarptı onları. Zammesen taif mine şeytan tezekkeru derken birdenbire tezekküre daldılar ve gözleri açılıverdi. Farkına varmadan bu ayetin diline dolaştığını duyunca orada birden onun kalbi duruyor ve ölüyor orada. Hazreti Ömer'in çok gözde birisi. Arka safta duruyor. Namaza duruyor. Onu görmeyince soruyor, o delikanlı nerede diyor. Diyorlar ki sana duyurmadık. Vefat etti aniden. Öldü. Kalbi vardı çünkü. Kalbimiz olsa biz de ölürüz. Kalbi vardı. Gömdük biz de onu. Beni diyor mezarına götürün. Mezarına gidiyor. Başında duruyor. ve mezara sesleniyor. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. Allah'ın huzurunda hesap vermek üzere ayakta duran o insan, o günden korkan bir insan, onun için iki cennet vardır diyor. Mezardan bir ses yükseliyor. Ya emir-i müminin, ben onun iki katını buldum diyor. Kalbi var çünkü. Evet, işin arka planına göre programlanmış bir insan. Evet, herkes için olabilir öyle bir şey. O taami, şeytanın tayflarına maruz kalma herkes için olabilir. İkinci mekri ilahi odur ki, insan öyle şeytanın tayflarına maruz kaldığı halde, şeytan karini olduğu halde bunun farkına varamaz. Yer yerken beraberdir, içer içerken beraberdir, yatar yatarken beraberdir, toplum içinde hep beraberdir, hep beraberdir. Fakat hiç kalbi ürpermez ve bu türlü şeyler de virdi zeban olmaz ona. Rabbi euzubike min hemezati şeyatin ve euzubike rabben yahturun deme hiç aklının köşesinden geçmez. Kendini emniyette ve güvende sanır. Huffetil cennetü bil mekari. Cennet çevresi insanın hoşuna gitmeyen zor şeylerle kuşatılmıştır. Oraya kandan irinden deryalar geçilerek yürünür. Dikenli tarlalardan geçilerek yürünür. O yolda hiçbir şeyle karşılaşmayan, çok rahat olduğunu zanneden insanlar aldanmışlardır. Allahümme a'inna ala zikrik ve şükrik ve husna ibadet. Allahümme inna neselükel hüda ve tuka ve l'afafe ve l'gina. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين.